Isaias, Kabanata 60. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki. Ang mga anak mong babae kakargahing parang mga bata. Magagalak ka kapag nakita sila. Sa iyong damdami, pawang kasiyahan ang madarama. Sapagkat malaking yaman buhat sa karagatay iyong matatamo at mapapasa iyo ang kayamanan ng maraming bansa. Darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Ephah. Buhat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto at insenso at naghahayag ng pagpupuri kay Yahweh. Lahat ng kawan ng tupa sa Kedar ay dadalhin sa iyo at paglilingkuran ka ng mga barakong tupa sa Nebayot. Ihahain sila bilang handog sa aking altar at pararangalan ko ang aking templo. Sino ang mga ito na lumilipad na tulad ng mga ulap at gaya ng mga kalapating bumabalik sa tahanan? Ang mga malalaking barko ay hinihintay sa daungan upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malalayong lupain. May mga dala silang ginto at pilak bilang pagpaparangal kay Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay kanyang pinaparangalan. Sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, mga dayuhan ang muling magtatayo ng iyong mga pader at maglilingkod sa iyo ang kanilang mga hari. Nang ako'y mapuot, ikaw ay pinarusahan ko. Ngunit ngayon tinutulungan kita at kinahahabagan. Ang mga pintuan mo'y aking ibubukas araw at gabi upang dito papasok ang mga hari ng mga bansa at dalhin sa iyo ang kanilang mga kayamanan. Ngunit ang bansa o kahariang hindi maglilingkod sa iyo ay ganap na wawasakin, at ang kayamanan ng Lebanon ay magiging iyo. Sama-samang pagagandahin ang aking santuwaryo sa pamamagitan ng mga kahoy na mahuhusay tulad ng sipres, pino at iba pa, upang lalong maging maningning ang aking tahanan. Na kayo kong lalapit sa iyo bilang paggalang, ang mga salinlahi ng mga bansang sa iyo'y umapi. Hahalik sa iyong paa ang mga humahamak sa iyo at tatawagin kanilang Zion, ang lunsod ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Hindi na kita pababayaan at kapupuotan o iiwang mag-isa. Ikaw ay kanilang itataas at dadakilain. Magiging lugar ng kaligayahan magpakailanman. Aalagaan ka ng mga hari't mga bansa, tulad ng pag-aalaga ng isang ina sa kanyang anak. Malalaman mong akong si Yahweh ang iyong tagapagligtas at palalayain ka ng makapangyarihang Diyos ni Jacob. Sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay. Pilak ang bigay ko sa halip na bakal. Sa halip na kahoy, tanso ang dala ko. Papalitan ko ng bakal ang dati bato. Ang kapayapaan ay paghahariin sa iyo at ang katarungan ay mararanasan mo. Ang ingay ng karahasan ay hindi na maririnig pa. Gayon din ang pagwasak sa iyong nasasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri naman ang iyong mga pintuan. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. At ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Kailanmay hindi nalulubog ang iyong araw at ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw at ang mga araw ng iyong kapighatian ay mawawala. Ang mamamayan mo'y magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon.